यू तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का सुबह तक ब्लू बर्ड को पैकेज की डिलीवरी हो जानी चाहिए। क्या इस बार कोई जो हमेशा बोर नहीं होते तुम लोग? बोर हो गया मैं। एक छोटा सा मसला है। देख गज्जा को बोल आज रात को मिठाई का डिब्बा आएगा, कल सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए। दिल्ली में समझ गया? रखता हूँ।